oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 sierpnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Już za godzinę sportowe emocje na miarę lat. Polscy siatkarze zagrają z reprezentacją Francji o olimpijskie złoto. Nasz reporter odwiedził strefę kibica w Warszawie. W miejscowości Leśnice na Pomorzu pociąg śmiertelnie potrącił mężczyznę. Są utrudnienia w ruchu kolei. Kolejny atak Izraela w strefie Gazy. Według Hamasu zginęło 100 Palestyńczyków. Już za godzinę początek finałowego meczu naszych siatkarzy na Igrzyskach Olimpijskich. Polacy powalczą o złote medale z gospodarzami imprezy. Oczywiście powalczą i wywalczą. Nie mamy co do tego wątpliwości. Olimpijskie złoto w tej dyscyplinie sportu pamiętają tylko najstarsi kibice. Dziś biało-czerwoni mogą powtórzyć sukces sprzed 48 lat legendarnej drużyny Huberta Wagnera. Na sukces liczą fani zgromadzeni w strefie kibica w centrum Warszawy. Jest tam Michał Fedusio. Michale, jakie nastroje panują przed tym meczem? Nie powinno nikogo dziwić, że atmosfera złota unosi się tu w powietrzu. Jedynym pytaniem jest po prostu rozmiar wygranej z Francuzami. Kibice przypominają, że mieliśmy w ostatnich latach tytuły Mistrzów Świata, Europy, wygrywaliśmy Ligę Światową, a nasze kluby zdobywały europejskie puchary. Pora więc na złoto olimpijskie. Wygramy. No, jak to mówi się, 2-3, 3-2 na noc. Myślę, że będzie luz i spokój. 3-1, tak. Ale zobaczymy, oby. No raczej jakiś tam 3-2 pewnie będzie dla naszych, bo bez stresu to oni nie potrafią, ale pewnie będzie dobrze, chociaż szkoda tych kontuzji. Polska! Kibice wskazują też na naszą trudną przeprawę w półfinale. Amerykanie, których wtedy ograliśmy wczoraj, sięgnęli po brąz. Mówił Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Dobre wieści też z zapaśniczej maty. Robert Baran w kategorii 125 kg w zapasach w stylu wolnym będzie walczył o brązowy medal. Jego przeciwnikiem będzie Georgij Meshildishvili z Azerbejdżanu. W repasażu Polak zwyciężył Ukraińca Oleksandra Chocijanowskiego 3-0. W miejscowości Leśnice na Pomorzu pociąg śmiertelnie potrącił człowieka. Są utrudnienia w ruchu kolei. Policjanci pod nadzorem prokuratury ustalają okoliczności tragicznego wypadku oraz tożsamość mężczyzny. Ponad 100 Palestyńczyków zginęło według Hamasu w izraelskim ataku na szkołę w mieście Gaza, gdzie schronili się uchodźcy. Według strony izraelskiej zginęło 20 islamistów, a zaatakowane zostało stanowisko Hamasu, w którym wśród ludności cywilnej ukrywali się bojownicy. Kolejne rozmowy o zawieszeniu broni w strefie Gazy mają się rozpocząć w czwartek. Zainicjowały je Egipt, Stany Zjednoczone i Katar. O ostrożność apeluje do kierowców i motocyklistów policja. Tylko na terenie województwa śląskiego od stycznia w 130 wypadkach z udziałem motocyklistów zginęło 15 osób, mówi Arkadiusz Chudy z Komendy Policji w Katowicach. Dlatego do działań Śląskiej Drogówki dołączają grupy motocyklowe, które pragną w ten sposób wnieść swoją cegiełkę do wspólnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa motocyklistów. Na drodze jest miejsce dla wszystkich, zarówno kierujących samochodami, jak i motocyklami. Patrz w lusterka. Jak poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, we wczorajszych wypadkach w województwie łódzkim i mazowieckim zginęły dwie osoby, motocyklista i kierowca samochodu. Od początku wakacji policja odnotowała prawie 260 śmiertelnych wypadków. Międzynarodowe zawody balonów dziś w okolicach Nałęczowa na Lubelszczyźnie. Współczesny sport balonowy to jednak wszechobecna elektronika. Na romantyczny lot już nie ma miejsca, mówi jeden z pilotów, Witold Filus. Teraz bez komputera to już chyba nigdzie, nawet właśnie w balonach się nie da. Każdy musi mieć swój taki laptop z odpowiednim oprogramowaniem i tam wszystko widzimy, jak ta nasza trasa przebiega, jak się zmienia, jak podejść do następnego celu. To wszystko jest bezpośrednio przekazywane do centrum tutaj obliczeniowego na zawodach, także nas widać, jak lecimy. Oprócz tego mamy oczywiście takie przyrządy podstawowe jak wysokościomierz, jak wariometr. Wariometr to jest urządzenie, które pokazuje prędkość znoszenia opadania. A można by pomyśleć, że chodzi o pomiar stanu zniecierpliwienia. W ramach zawodów trwa też festyn lotniczy w Parku Zdrojowym w Nałęczowie. Są m.in. wystawy Muzeum Sił Powietrznych i Szkoły Orląt w Dęblinie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotnie popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotny deszcz, nad morzem i w górach porywisty wiatr. Na termometrach w Helu 20 stopni, w Ełku 22, w Gorzowie 23, w Sanoku i Płocku 26, a w Legnicy 27. Ogłoszenie społeczne. Wyobraź sobie, że czekasz na dziecko. Liczysz tygodnie, cieszysz się, ale

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minut po godzinie 12 w studiu Trójki już uśmiechnięty miłośnik gór, autor książek, przewodnik Beskidzki, twórca bloga w szczytowej formie Tomasz Habdas. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo mi miło, że ten Dzień Przewodników Górskich świętujesz między innymi w Radiowej Trójce. I może właśnie od tego tematu bycia przewodnikiem i stawania się przewodnikiem bym zaczęła, bo mamy w Polsce różne stopnie wtajemniczenia, jeśli mogę tak powiedzieć, różne klasy, które zapewniają różne uprawnienia. Tak, zgadza się. Może zacznę od tego, że skoro mamy swoje święto, to ja mam wolne, więc akurat jestem w dużym mieście w Warszawie, a nie w górach. A to, o czym wspomniałaś, faktycznie nie wszyscy o tym wiedzą, bo zazwyczaj mówi się tylko o tym, że w Polsce przewodników dzielimy na przewodników sudeckich, beskidzkich, tatrzańskich. No mamy jeszcze przewodników świętokrzyskich, którzy oprowadzają ogólnie po województwie świętokrzyskim. Natomiast w obrębie przewodników właśnie tatrzańskich, beskidzkich, sudeckich mamy dodatkowo trzy klasy. Standardowy pierwszy egzamin, który się zdaje, egzamin państwowy, upoważnia nas do otrzymania klasy trzeciej. To jest taka najbardziej podstawowa, czyli właśnie w drugą stronę. Zaczynamy od klasy trzeciej, a tą najwyższą klasą jest klasa pierwsza. I tu generalnie chodzi o zakres uprawnień oraz to, co można w cudzysłowie robić z turystami w odpowiedniej klasie, bo na przykład trzecia klasa tatrzańska pozwala nam na wycieczki po szlakach tatrzańskich, czyli możemy spokojnie przejść szlakiem do Morskiego Oka albo zabrać grupę na Szpiglasowy Wierch, czy też indywidualnych turystów. Natomiast każda wyższa klasa pozwala nam już na więcej i na przykład ta najwyższa klasa to już są drogi taternickie, gdzie możemy z przewodnikiem na linię wejść na przykład na Gerlach, na Łomnicę, oczywiście tutaj dodatkowo jeszcze musimy mieć uprawnienia na prowadzenie za granicą, na Słowacji. No ale oczywiście w polskich Tatrach to może być wejście na Mnicha, czyli dodatkowo powiedzmy, że mamy jeszcze uprawnienia do wspinaczki górskiej i do dróg taternickich, gdzie standardowo nie jest poprowadzony szlak turystyczny. To dotyczy też chodzenia zimą na przykład po szlaku oraz poza szlakiem. To akurat już ukłon w stronę Beskidów, gdzie właśnie te wyższe klasy pozwalają na wyższe, czyli niższe, druga, pierwsza, pozwalają na chodzenie z turystami na przykład zimą poza szlakiem w Beskidach. Ale zdaje się, że w Polsce nie ma takich szczytów, które formalnie wymagałyby udania się na nie, próby zdobycia ich z przewodnikiem, zakładając, że poruszamy się indywidualnie, prawda? Tak, tak. Jeżeli jesteśmy takim indywidualnym turystą, to możemy teoretycznie iść na każdy szczyt, na który jest wyznaczony szlak. Natomiast na te szczyty, gdzie nie ma szlaków, to możemy się po nich poruszać, o ile nie jest tam wyznaczony rezerwat przyrody albo park narodowy. To wtedy możemy poruszać się też po takich miejscach. Wyjątek stanowią Tatry, gdzie pomimo tego, że mamy park narodowy, to jednak Tatrzański Park Narodowy wyznaczył obszary, konkretne tereny i konkretne okolice, gdzie można się poruszać poza szlakiem. Są specjalne mapki, można je znaleźć właśnie na stronie TPN-u, gdzie jest możliwa taka turystyka. Natomiast trzeba o tym pamiętać, że jednak Tatry to są bardzo wymagające góry i te obszary, gdzie nie ma wyznaczonych szlaków turystycznych, to są drogi taternickie, gdzie trzeba dodatkowo mieć umiejętności asekuracji, poruszania się w terenie trudnym, eksponowanym, albo takim terenie, gdzie jest wymagana dodatkowa asekuracja właśnie poprzez wiązanie się liną, już też nie mówiąc o elementach spinaczki takiej skałkowej, więc dodatkowa wiedza jest tam wymagana. To z Tatr przenieśmy się do Żywca, z którego wiem, że pochodzisz, więc wychowałeś się w pewnym sensie wśród gór i jestem ciekawa, czy to zdobycie uprawnień przewodnika beskidzkiego w jakiś sposób wpłynęło na twoją relację z tymi górami? Coś zmieniło? Ja myślę, że najbardziej wbrew pozorom na moją relację z Żywcem i z Beskidami, które otaczają właśnie Kotlinę Żywiecką, wpłynęło to, jak wyprowadziłem się z Żywca, bo to był taki moment, kiedy miałem 19 lat, wyjechałem na studia do Warszawy i chyba wtedy najbardziej dotarło do mnie i zrozumiałem to, w jak pięknej okolicy i w pięknym miejscu ja się urodziłem i miałem okazję spędzić pierwsze 19 lat mojego życia. I wtedy chyba najbardziej zatęskniłem po prostu za tym rejonem. Do tej pory zresztą, jak ktoś mnie pyta o ulubione pasmo górskie, to ja na początku kręcę nosem, że trudno powiedzieć, które, bo wszystkie góry są piękne, ale w głębi ducha, gdzieś tam w głębi serca wiem, że ten Beskid Żywiecki to jest taki mój najbliższy Beskid, najbliższe moje pasmo górskie, do którego mam największy sentyment. Więc to był chyba taki moment, kiedy zupełnie inaczej spojrzałem na te okolice. Natomiast zostanie przewodnikiem beskidzkim to zawsze było moje marzenie, żeby to po prostu zrealizować. Ja nigdy nie myślałem, że zawodowo będę się tym jakoś super zajmował. Bardziej powiedzmy, że najbardziej chciałem to zrobić dla siebie samego, po prostu jako kolejne marzenie, które zrealizuję. Natomiast gdy już to zrobiłem, gdy już zostałem przewodnikiem beskidzkim, no to przy okazji okazało się, że też zawodowo można sporo w tym temacie podziałać, więc no na pewno ta relacja się zmieniła. Ja też myślałem, że już te Beskidy mi zbrzydną całkowicie po tym egzaminie, bo to jest ogrom wiedzy, który też trzeba przyswoić, dużo kilometrów i godzin spędzonych na szlaku, ale chyba stało się to zupełnie coś przeciwnego i odwrotnego, że ta miłość stała się jeszcze większa, bo poznanie po prostu tego terenu też jest znacznie głębsze. Czyli wszystkie mapy w jednym małym paluszku. Chciałbym. No, ta wiedza została przyswojona, ale wiedza jest ulotna i no nie ukrywam, że czasami trzeba sobie odświeżyć po prostu pewne informacje. Ale w bardzo miły sposób można sobie tę wiedzę odświeżać, po prostu chodząc po górach. Jeszcze przez chwilę pozostanę przy tym temacie przewodników czy liderów wypraw górskich, bo to jest też trochę rozmowa o relacjach, o budowaniu komunikacji z innymi ludźmi. Z jednej strony trzeba zbudować sobie autorytet, umieć przewodzić, sprawić, że ludzie czują się z tobą bezpiecznie, no ale z drugiej strony pewnie dobrze byłoby też zaspokajać potrzeby klientów, mówiąc brzydko. Organizujesz też dalsze wyprawy, o których na pewno dziś będziemy więcej rozmawiać. No i zastanawiam się, co w przypadku takich osób, które zapisują się na wyprawę, w której nie są w stanie po prostu sprostać fizycznie. Ktoś jest bardzo nakręcony, zapłacił, zaplanował sobie, on wejdzie, on idzie, a ty widzisz, że ta osoba po prostu nie daje rady. Co wtedy? Czy taką osobę lepiej holować, otoczyć ją taką szczególną opieką, czy trzeba jej po prostu powiedzieć, zostajesz? Myślę, że taką nadrzędną zasadą w ogóle pracy przewodnika jest to, że tempo całej grupy dopasowane jest do tempa najwolniejszej osoby. Nie chcę powiedzieć, że najsłabszej, ale powiedzmy tej osoby, która ma najwolniejsze tempo. I ja zawsze wszystkich ostrzegam, osoby, które decydują się na grupowe wyjście w góry. Grupy są różne, czasami to jest 12 osób, czasami 15, a zdarza się, że i 20. I zawsze powtarzam takiej grupie, że my nie będziemy biec, my nie będziemy lecieć, to nie będzie na czas robienie szlaku czy jakichś dystansów. Wręcz przeciwnie, my będziemy szli bardzo wolno, będziemy się często zatrzymywać, będziemy robić długie przerwy. Więc jeżeli ktoś słyszy, że my na przykład w planie mamy zrobienie 15 kilometrów albo 13 kilometrów i mówi mi, że strasznie mało, bo przecież standardowo to ja robię 25-30. Ja mówię, ale pamiętaj, że jak idziemy grupą, to wszystko trwa dużo dłużej. Postój w schronisku, czy każda przerwa, to jest znacznie dłuższa przerwa niż jak jesteśmy sami we dwójkę czy w trójkę, bo wszystko po prostu się wydłuża. Kupowanie, nie wiem, jedzenia, picia w schronisku, czy nawet skorzystanie z toalety. Więc zawsze tempo jest dużo, dużo wolniejsze. Zdarzało mi się kilka razy, że kogoś trzeba było odesłać, na przykład na dół, albo musiał wcześniej skończyć trasę. Natomiast to zazwyczaj dzieje się na wyjazdach zagranicznych, gdzie trekking jest kilkudniowy. I raczej jest to spowodowane nie słabą kondycją albo wolnym tempem, tylko po prostu problemami zdrowotnymi i na przykład gorszą aklimatyzacją. Ktoś dużo wolniej się przyswaja do warunków wysokogórskich, jego organizm już zaczyna źle reagować. No to wtedy po odpowiednim przebadaniu, po też konsultacji, po rozmowie, my taką osobę zazwyczaj wysyłamy na dół. Ona oczywiście nie schodzi sama. Na takich wyjazdach ja nigdy nie jestem sam jako przewodnik. Ja zawsze mam też innych przewodników do pomocy, zazwyczaj lokalnych, z danego państwa i oni po prostu mi pomagają taką osobę bezpiecznie odtransportować na dół gdzieś do hotelu. Więc jeżeli ktoś ma gorszą kondycję, gorsze tempo, no to zawsze staram się z nim porozmawiać trochę wcześniej i mniej więcej dać mu do zrozumienia, czego może się spodziewać i czego może oczekiwać na tej trasie, tak żebyśmy wspólnie podjęli decyzję, czy on da radę, czy on nie da rady. Kiedyś przyjaciel dał mi dobrą radę. Widząc, jak się właśnie bardzo mocno staram i nakręcam, żebyśmy razem weszli w tym samym czasie, powiedział: Martyna, ty musisz wchodzić tak, jakby ci się nie chciało. Po prostu zapomnij o tym. Na spokojnie, na luzie. Do wypraw, które planujesz w najbliższym czasie, wrócimy już za chwilę. Down the lens, through a screen, in the belly of a beast, they will find you and me in time. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut do godziny 13. Tomasz Habdas dziś z nami. Wśród wypraw, które współorganizujesz, których będziesz liderem w przyszłym roku, między innymi jest Uganda, Kilimandżaro, Himalaje. No to są wyprawy dla doświadczonych osób. Tak i nie. Mhm. Znaczy, zależy, jakie doświadczenie też konkretnie pytamy. No, na pewno są to wyjazdy dla osób, które lubią aktywność i które lubią aktywnie spędzać wolny czas. Zawsze się śmieję z uczestnikami naszych wyjazdów zagranicznych, że po takiej wyprawie 2-3-tygodniowej, to później przydałyby się jeszcze tygodniowe wakacje, takie już typowo leżące, powiedzmy, i nic nie robiące. No ale faktycznie no, są to wyjazdy, gdzie jednak dużo się dzieje, zdobywamy zazwyczaj jakieś szczyty, robimy jakieś trekkingi kilkudniowe, no i trzeba lubić po prostu chodzić po górach. Jest teraz jakiś taki kierunek, który w tym świecie górskich wypraw jest modny? Zdecydowanie. No ja mogę na pewno opierać się na ilości osób, które z nami wyjeżdżają każdego roku i dwa takie najbardziej topowe kierunki, które cały czas się utrzymują na podium, to jest Kilimandżaro, najwyższy szczyt Afryki. Najwięcej chyba osób rokrocznie z nami wyjeżdża na Kilimandżaro. A drugi kierunek to są Himalaje. Tylko, że Himalaje, trekkingi w Himalajach, bo tu oczywiście nie mówimy o wchodzeniu na ośmiotysięczniki, chociaż też mamy w ofercie wejście na Everest, gdyby ktoś chciał. Natomiast takie trekkingi, gdzie spokojnie z plecakiem sobie chodzimy bez elementów wspinaczki, to zdecydowanie trekking do bazy pod Everestem. Tam maksymalna wysokość to jest ponad 5300 metrów. No i na drugim miejscu chyba trekking do bazy pod Annapurną. To takie dwie bardzo popularne trasy w tamtej części świata. To pewnie też taki dobry start, żeby zacząć gdzieś powoli myśleć o zdobywaniu ośmiotysięczników, zobaczyć jak to z bliska wygląda. Ty sam z kolei jesteś, zdaje się, świeżo po wyprawie do Ameryki Południowej. Jakie wspomnienia, jakie kadry stamtąd przywozisz? No to Ameryka Południowa, drugi raz miałem okazję być na tym kontynencie. Wcześniej byłem w Argentynie, natomiast wyjazd do Argentyny to było tylko i wyłącznie, albo aż, wejście na Aconcagua i na tym się skupiliśmy. Natomiast ten wyjazd do Peru był zupełnie inny, bo to były 3 tygodnie w Peru, gdzie my naprawdę dużo zobaczyliśmy w tym Peru. Często się przemieszczaliśmy, dużo było przejazdów, ale dzięki temu poznaliśmy dosyć mocno właśnie to państwo. Byłem totalnie zaskoczony tymi krajobrazami i tym widokiem, który jest właśnie tam na miejscu. Bo Andy w tej części właśnie Ameryki Południowej są bardzo kolorowe. Przede wszystkim są żółte, to są wypalone od mocnego słońca trawy, ale mieliśmy okazję też wejść trochę wyżej w te Andy, gdzie dookoła nas były 5- i 6-tysięczniki pokryte lodowcami, a poniżej nas przepiękne turkusowe jeziorka, więc naprawdę niesamowite widoki. No i oczywiście nie mogło też zabraknąć słynnych gór tęczowych, co jest no, czymś pięknym i niesamowitym. No, człowiek nie wyobraża sobie, że natura może coś takiego stworzyć, ale piękne, kolorowe góry, które wyglądają jak z jakiejś bajki. Na żywo równie dobrze, jak na zdjęciach? Tak, tak, zdecydowanie. Ja nawet śmiałem się na Instagramie, wrzucałem taki filmik, że to jest film bez żadnych filtrów i tu naprawdę nie trzeba żadnych filtrów dodawać, nie trzeba podkręcać tych kolorów. Po prostu one są takie kolorowe na żywo i robi to naprawdę niesamowite wrażenie. Masz w swoim górskim portfolio, jeśli mogę tak to nazwać, już bardzo wiele szczytów zdobytych. Zastanawiam się, czy było takie miejsce, którego nie doceniłeś należycie, które trochę cię zaskoczyło poziomem trudności. Ja do tej pory często wspominam, bo często pada takie pytanie o najtrudniejszą górę, którą robiłem i która mnie zaskoczyła. I chyba najtrudniejszy był Mont Blanc, bo to był pierwszy taki wyjazd, powiedzmy, w góry wysokie. Blanc, który ma ponad 4800 metrów. Natomiast ta trudność ze zdobyciem najwyższej góry w Alpach polegała na tym, że ja i moi przyjaciele wybraliśmy się tam prywatnie, wtedy ekipa 4 chłopaków. Po prostu słabo się przygotowaliśmy do tego wyjazdu. Kondycyjnie byliśmy super przygotowani, ale troszeczkę zlekceważyliśmy wysokość. Ja o tym często mówię, bo to jest świetna lekcja w ogóle na przyszłość. My dosyć solidną lekcję dostaliśmy od Blanka. Ta choroba wysokościowa i wysokość poturbowała nas tam bardzo mocno, ale na szczęście to wszystko było w dopuszczalnym zakresie bezpieczeństwa. To znaczy, to były takie objawy choroby wysokościowej, które nie wpływają na życie i zdrowie tak naprawdę organizmu i można gdzieś tam jeszcze kontynuować wędrówkę, bo to były takie objawy jak ból głowy, zmęczenie, nudności i senność bardzo duża. Byliśmy tam we czwórkę, każdego z nas męczyło coś innego. Ja pamiętam, że mniej więcej od wysokości 4600, ostatnie 200 metrów przewyższenia, to ja po prostu co 10-15 kroków musiałem się zatrzymywać, bo myślałem, że zwymiotuję. Mhm. Moi koledzy zasypiali na śniegu, ale no cisnęliśmy, bo wiedzieliśmy, że szczyt jest bardzo blisko. Zdobyliśmy ten szczyt. W drodze na górę mówiliśmy sobie, że nigdy więcej, a gdy zeszliśmy na dół do obozu już na wysokość 3200, to planowaliśmy następny wyjazd nieco wyżej i dalej. To tak zazwyczaj jest. Najpierw się żałuje, a potem od razu się planuje kolejny wypad. Masz jakieś takie porady dotyczące tego, jak radzić sobie z kryzysem w górach? Nie mówię teraz o chorobie wysokościowej, bo to jest trochę co innego, ale kiedy nawet podczas takiego prostego dość trekkingu dopada nas zmęczenie, znudzenie, jakaś taka utrata wiary w ogóle, po co my poszliśmy w te góry. Jak się dopingować, jak sobie siły dodać? Różne są metody. Czy jest jakiś złoty środek? No nie wiem, mogę powiedzieć, co na mnie działa. Gdy jestem w pracy i gdy jesteśmy z grupą, jesteśmy jakąś większą ekipą, to ja widzę, że bardzo pozytywnie ludzie na siebie wzajemnie działają. I to nawet nie chodzi o to, że ktoś idzie do przodu i nie widać po nim zmęczenia, ale bardziej o to, że miłe słowo, to, że wszyscy poczekamy, ktoś wyciągnie coś do picia, ktoś wyciągnie coś do zjedzenia, poczęstuje taką osobę, która się czuje trochę gorzej, ale przede wszystkim powie jej coś miłego, że świetnie sobie radzi, że już niewiele nam brakuje. No tak słynne hasło, że już niedaleko, już blisko, gdzie tak naprawdę jeszcze 3 godziny tak. Na przykład. Ale to działa, naprawdę. Na psychikę to bardzo mocno działa i są takie szlaki i takie góry, o których mówi się, że zdobywa się je głową. Nie mięśniami, tylko głową i trzeba po prostu w głowie przezwyciężyć pewne słabości. Natomiast gdy idziemy sami, ja pamiętam, gdy 3 lata temu robiłem główny szlak Beskidzki, i 6 dnia trasy trekkingu zaczęły mi wychodzić pęcherze na palcach, w stopach i bardzo mi to przeszkadzało. Bolały mnie strasznie palce przy każdym kolejnym kroku i narzekałem sobie sam w głowie bardzo mocno na to. Ale w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że jestem w pięknych okolicznościach przyrody, nie pada deszcz, jest super pogoda, świeci słońce i jedynym moim zmartwieniem w tym momencie jest to, że boli mnie mały palec u stopy. I życie jest piękne tak naprawdę, jeżeli moim jedynym problemem jest tylko i wyłącznie to. I to jest fajne w górach, że my zapominamy o tym, co się dzieje w naszym życiu takim codziennym, w pracy, w rodzinie, w domu, w miejscowości, w której żyjemy, a funkcjonujemy tak naprawdę tylko z tymi problemami, które mamy dookoła. I tymi problemami może być to, że, nie wiem, bolą nas mięśnie albo jesteśmy delikatnie zmęczeni. No to są tak naprawdę małe problemy, o ile oczywiście one nie zagrażają naszemu życiu albo zdrowiu. Więc myślę, że uświadomienie sobie tego właśnie, że góry tak naprawdę są takim miejscem, gdzie znikają nasze te takie dotychczasowe problemy i mamy okazję zmierzyć się z samym sobą, to też gdzieś fajnie, budująco działa na naszą psychikę. Zawsze mógł cię największy palec na przykład boleć, a tak tylko mały. Dokładnie. Góry to wolność, bezkresna przestrzeń i spokój, jakich nie da się odnaleźć nigdzie indziej. To z twojego bloga wzięłam. Za chwilę wracamy do rozmowy z Tomkiem Habdasem. Let's turn into love. 15 minut dzieli nas od godziny 13. Ja mam w dłoniach najnowszą książkę Tomka Hebdasa, który jest dziś moim i Państwa gościem. Górskie szlaki, 101 zaskakujących miejsc w polskich górach. To są miejsca mniej znane, mniej popularne, takie zdecydowanie mniej też zatłoczone. Bardzo mi się podoba to, że przy spisie treści są kratki puste i można sobie odhaczyć, co się już widziało, co się odkryło, to rzeczywiście jest bardzo motywujące. No i wybrałeś tutaj rzeczywiście takie punkty, które czasem mogą się wydawać zdecydowanie mniej fotogeniczne, może mniej atrakcyjne, ale kiedy poznamy ich historię, kiedy poznamy te legendy, które opisujesz, kiedy dowiemy się, skąd pochodzą ich nazwy, zaczynamy na nie patrzeć zupełnie inaczej. Ja tak mam na przykład z bieszczeckimi wioskami, których już nie ma, gdzie tam często pozostał tylko jakiś jeden fundament albo kawałek płotka. A jak się zna tę trudną historię, to ta łąka czy ta polana zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. I chciałam cię zapytać, jak pracowałeś w ogóle nad tą książką, bo naprawdę bardzo, bardzo wiele informacji z różnych też zakątków Polski udało ci się w niej zebrać. No to jest książka, do której się przymierzałem chyba kilka lat, nawet jeszcze nie wiedząc, kiedy, że ją napiszę, ale pewnie już sobie wtedy zbierałem materiały i zbierałem te miejsca, bo zanim wydaliśmy Górskie Szlaki, to ja już na swoim koncie miałem trzy przewodniki, takie powiedzmy bardziej klasyczne, gdzie opisuje się propozycje tras. Natomiast kiedyś pamiętam na festiwal w Lądku, największy festiwal górski w Polsce, miałem tam prelekcję i na tej prelekcji pokazywałem właśnie 50 takich ciekawych, nieoczywistych miejsc w polskich górach i ta prelekcja się bardzo spodobała ludziom i bardzo fajny był oddźwięk właśnie na te tematy. Później jeszcze w kilku miejscach ją pokazałem i tak pomyślałem sobie, że może by tak powiększyć tą listę, pomnożyć razy dwa i dodać jeszcze jedno, żeby to nie było okrągłe 100 i napisać książkę. I właśnie z taką propozycją wyszedłem do mojego wydawnictwa i im się ten pomysł bardzo spodobał, bo wspólnie uznaliśmy, co sama też tutaj zaznaczyłaś, że Polacy to jest trochę taki naród, który lubi zaliczać, zdobywać. Więc stąd właśnie ten spis treści z tak zwanej formie checkboxa, że można sobie tam odhaczyć, że tu byłem, to już zobaczyłem. I trochę też zachęcam, żeby zdobyć wszystkie 101 miejsc. I pamiętam, że jak zaczynałem pisać tą książkę, to miałem tą moją listę 50 miejsc z tej mojej prelekcji. I na początku miałem trochę problemy, żeby dodawać te nowe miejsca. Ja przeglądałem moje zdjęcia z wcześniejszych wycieczek, szukałem jakichś ciekawych miejscówek, ciekawych historii, legend, albo właśnie jakichś fajnych historii. I powoli, stopniowo wypełniałem tą listę. I gdy znalazłem już 101 miejsc, to tak sobie pomyślałem, no nie było łatwo, ale mam. Zacząłem pisać. W trakcie pisania to ja wpadałem co chwilę na jakieś kolejne miejsce i mówię, kurczę, no ja powinienem zrobić chyba 200 miejsc tak naprawdę, albo drugą część tej książki za chwilę dopisać, więc miałem naprawdę dużą frajdę z pisania tej książki. No myślę, że tutaj druga część z powodzeniem, z wielką chęcią na pewno bym po nią też sięgnęła. Czy spośród tej listy tych 101 miejsc, któreś z nich było takim dla ciebie szokiem, było odkryciem, naprawdę czymś, czego się nie spodziewałeś? Pewnie niektóre historie albo niektóre fakty dotyczące wybranych miejsc trochę mnie zdziwiły i nie spodziewałem się. To zazwyczaj była trudna na przykład historia. Z jednej strony mogę powiedzieć o Karkonoszach, o stronisku Odrodzenia, które się tam znajduje, gdzie tak naprawdę w trakcie i przed II wojną światową, gdy te tereny były niemieckie, to swoją placówkę miała tam niemiecka organizacja Hitlerjugend i tam szkoliło się młodych chłopców po to, żeby zabijali tak naprawdę w przyszłości i wpajano im właśnie tą indoktrynację. O tym nie wiedziałem i doszukałem się faktycznie starych fotografii, gdzie przed stroniskiem Odrodzenie wiszą ogromne flagi ze swastykami. A z drugiej strony, przeskakując na wschód polskich gór Bieszczady, przepiękny szczyt Halicz, bardzo znany, nie dziwny zresztą, bo tam jest naprawdę jedna z piękniejszych panoram w Polsce, widoki niesamowite. Na Haliczu kiedyś stała szubienica. I tam dokonywano egzekucji. Ukraińska powstańcza armia dokonywała tam egzekucji na lokalnych mieszkańcach, których podejrzewali o współpracę z Polakami, więc no Halicz też ma swoją czarną stronę. I to są chyba właśnie takie rzeczy, które mnie trochę zdziwiły i zszokowały i nie spodziewałem się, że właśnie taką czarną stronę mają też góry polskie. Stąd też trochę pomysł właśnie na tę książkę, żeby opowiedzieć o tych takich mniej oczywistych i mniej znanych faktach i zaciekawić też właśnie ludzi do poznawania gór od tej innej strony niż tylko i wyłącznie widoki, które się z nich rozpościerają. Które polskie pasmo górskie jest najsłabiej opisane twoim zdaniem? Jest niedocenione i takie właśnie też z potencjałem pod kątem turystycznym? Myślę, że najbardziej takim nieodkrytym jeszcze pasmem i też biorąc pod uwagę jego obszar, to jest Beskid Niski w Polsce. I o ile się mówi, że Bieszczady są dzikie, Bieszczady w pewnym procencie są dzikie, bo tak naprawdę Bieszczady są bardzo zadeptane i są bardzo znane. Natomiast Beskid Niski jest najbardziej dzikim obszarem w Polsce i to jest takie miejsce, gdzie czasami jak zapuścimy się w jakąś miejscowość albo wioskę, która cały czas funkcjonuje, nie mówię nawet już o tych łemkowskich opuszczonych wsiach i dolinach, natomiast o takich miejscowościach, gdzie cały czas ludzie żyją, to możemy mieć wrażenie, że tam się czas zatrzymał i że tam jest nadal na przykład 95 rok albo 2005, bo mamy jeden sklep na całą wioskę i to nie jest żadna sieciówka, żadne centrum handlowe, tylko jest to malutki sklepik spożywczy, gdzie na przykład przywozi się jedzenie, przywozi się chleb na zamówienie. Więc no to jest taki fajny obszar, gdzie wydaje mi się, że jeszcze bardzo dużo można tam odkryć, ale myślę, że dla takiego klasycznego, początkującego turysty to może być mało atrakcyjny teren, bo tam nie ma widokowych szczytów, tam nie ma wysokich gór. Tam jest po prostu ciężka historia, ale też ciekawe doliny, ciekawa przyroda, którą trzeba w jakiś tam sposób docenić. Więc to jest takie fajne miejsce, do którego się jeździ, gdy widziało się już inne na przykład obszary w Polsce. I można tam faktycznie się odciąć od wszystkiego. Mogę tylko zdradzić, że za tydzień mamy długi weekend, gdzie pewnie będzie bardzo dużo ludzi w górach. A ja chyba właśnie ucieknę w Beskid Niski, żeby zaznać trochę też tej ciszy i spokoju, bo wiem, że tam będzie mało ludzi. No i jeśli lubią Państwo takie niezatłoczone miejsca, to myślę, że książka Tomka Górskie Szlaki, 101 zaskakujących miejsc w polskich górach, tu może być znakomitą inspiracją. We wstępie tej książki napisałeś, że w górach jesteś najlepszą wersją siebie i bardzo mi się to podoba. Tomasz Habdas był dziś gościem audycji Swoją Drogą. Bardzo Ci dziękuję. Ostatnie pytanie. Wygramy dzisiaj? Oczywiście, że tak. Co najmniej 3-0, no może 3-1. Innej odpowiedzi się nie spodziewałam. Thank you.